तिका तिका अंग है हाय तौबा हे गोरा गोरा रंग है हाय तौबा तिका तिका अंग है हाय तौबा हाय कपड़ा तंग है हाय तौबा अरे दुनिया तंग है हाय तौबा खुले खुले के drama banitan. પછી શું, હવે તો થાકી ગઈ, બધું હોય છે ને.